เรื่องสัมผัสพระแท้โดยออนอัมภัยนับสิบก่อนที่เราจะได้พบหลวงตามหาบัวเราได้เห็นรูปท่านตามสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์หรืออินเทอร์เน็ตและเพื่อนเราคนหนึ่งเคยให้รูปหลวงตาที่ถ่ายกับในหลวงมาเป็นรูปที่พระเจ้าอยู่หัวท่านทรงสนทนาธรรมกับองค์หลวงตามีพระราชินีประทับอยู่ข้างๆเราก็คิดว่าพระเจ้าแผ่นดินของไทยเรายังนับถือเคารพหลวงตามากถึงเพียงนี้เราซึ่งเป็นคนของแผ่นดินไทยก็จักนับถือหลวงตามหาบัวเจริญตามรอยพระองค์ท่านเราได้พบหลวงตามหาบัวได้เห็นท่านกับตาเราเองเมื่อประมาณ5ปีก่อนเป็นบุญตาจริงๆตอนนั้นเรายังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายที่จังหวัดขอนแก่นเวลานั้นมีโครงการช่วยชาติของหลวงตามหาบัวที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเราซึ่งเป็นเด็กขอนแก่นจึงไปที่ศาลา25ปีเพื่อที่จะร่วมบุญด้วยและก็ดีใจว่าจะได้เห็นหน้าพระสุปฏิปันโนก็คราวนี้แหละเมื่อเราได้พบหน้าของหลวงตามหาบัวก็ตะลึงในบุญบารมีของท่านเราเคยเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังว่าหน้าตาท่านผ่องใสมากๆอิ่มเอิบราวกับมีไฟสว่างฉายที่กรอบหน้าท่านเด่นล้ำออกมาทั้งที่ท่านก็ชรามากสังขารร่วงโรยไปตามอายุไขแต่ความผ่องใสนี้เป็นสิ่งที่เราสัมผัสได้เรารู้สึกว่าหลวงตาท่านเป็นพระจริงแท้แน่นอนเรามองไม่เบื่อเลยเราว่าความบริสุทธิ์ของท่านมากล้นจริงๆเพราะชาตินี้มีพระไม่กี่องค์ที่เราเห็นแล้วรู้สึกว่ามีรัศมีสว่างฉายรอบศีรษะเรามีโอกาสเข้าไปช่วยเก็บเงินผ้าป่าช่วยชาติออกจากไม้ที่เสียบเงินมีเงินมากมายนับไม่ถ้วนผู้คนก็มากันล้นหลามศาลา25ปีไม่อาจรองรับผู้คนได้ทั้งหมดส่วนที่เหลือจึงต้องไปนั่งบริเวณด้านนอกของศาลาช่วงเวลาที่หลวงตาจะกลับเราก็มองอยู่ตลอดว่าท่านจะกลับเมื่อไรเพื่อจะได้เตรียมตัวไปนมัสการลาท่านพอเห็นท่านกำลังจะเดินไปขึ้นรถที่จอดรออยู่เราก็รีบเดินไปรอตามทางที่ท่านจะเดินผ่านแล้วนั่งคุกเข่ากับพื้นพนมมือไหว้จนกระทั่งท่านเดินผ่านมาณเวลานั้นจิตเราเป็นกุศลไม่เคยลืมเลยเห็นว่าท่านได้มองเห็นเราและเราก็ได้ไหว้ท่านด้วยใจที่นอบน้อมที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตบทความโดยออนอัมภัยนับสิบ